Book 2 36 Julkinen paikallisliikenne. Missä on bussipysäkki? Mikä bussi ajaa keskustaan? Minkä bussilinjan minun pitäisi ottaa? Pitääkö minun vaihtaa bussia? Missä minun pitää vaihtaa bussia? Mitä yksi lippu maksaa? Kuinka monta pysäkkiä on keskustaan? Teidän täytyy jäädä tässä pois. Teidän täytyy jäädä takana pois. Seuraava metro tulee viiden minuutin päästä. Seuraava raitiovaunu tulee kymmenen minuutin päästä. Seuraava bussi tulee 15 minuutin päästä. Milloin viimeinen metro menee? Milloin viimeinen raitiovaunu menee? Milloin viimeinen bussi menee? Onko teillä matkalippua? Matkalippua? Ei, minulla ei ole matkalippua. Matkalippua? Ei, minulla ei ole matkalippua. Sitten teidän täytyy maksaa sakko.